povolíš a zvol, že chceš žít. Ty sám si se stal medikem, leč všechno zúročil. Věř, ať se zapravíš, věř Bůh v léčbě. Když přijmeš moje zápisky, já budu poctivý. Uteč odtud, dokončí mou práci. Mediku Robe Černíko. Vyprávěj o mě v Anglii, mediku. Dnes uvidí Isfahán lesk mého meče naposledy.